Ivan, sewa qaħad tajdli, n-nisa kolla xorta, l-Ingliżi, Franċiżi, Taljani, Spanjoli, Torok, u anke taħna taf il-Maltin, flus biss iridu, tiegħhom il-flus u kollu sewa, inti ssir ħelu, grazzjuż, eleganti, eċċetra, eċċetra. Lili tajdli xej għalek? Għaliex jinġrejt nofs id-dinja, ma nisant għajt fieħ, xoxnin nixfin għawda, ma l-korruħu d-fieħ, il-kol sibtum tosni, il-kol jgħamlu għaflus, jekk jafu li kollok il-tlakbar gustus. Jim bħalek ġrejt ħafna, u rajt bosta nisa, jekk flusi xommulek, jgħamlulek il-wisa, il-kol sibtum tosni, ħallila mil-gwaffi, biex mara t-tikbewsa, trittat niset fatti. Nisa franċiżi m'hawnx daqshom posti, bl-istokk u bit-terer jimlewlek il-posti, jinsewlek bil-fwieħa sa biexit il-fuq u wara nofsiha bla sol tiħallu. In-nisa l-Ingliżi l-imħabba Berdin, irqaq u ġisimhom pulit figurin, Ingliża biex tħobbok l-istila f'tiċċandi, nofs kejk jew xi sandwich gru whisky jew brandi. In-nisa Spanjoli ħelwin fil-figura, namrati li joqtlu tuffervi għajjura. Sabbieċi tuk ħarsa, sabbieċi ħobbu, irridu d-diamanti inkella ħallu. In-nisa taljani, ħelwin bu samrani, biex taqbad ma' wahda titħallas barrani, titħallas għal-ħua, papa u xi kuġin, għal-wejter karrozza xi franzu bl-ħaġin. In-nisa tedeschi, tatihom bis ħarsa, titħallas għaleha, tiġilek u sqarsa, tuk fervi bħal-kajzer, ferro wiċċhom fin, għatihom il-marki, u jisiru ħelwin. In-nisa orientali li jilbsu l-perkal, jekk tikxef il-wiċċhom toffendi l-Qoran, jekk waħda taċċetta li miegħha tiżgiċċa fl-istonfoq biex tara, tentufa minn wiċċa. Jekk mara għawċija tixtieq taqbad magħha, li tkun taf minn qabel li flus se tqallaħħa, iġġib le bittilla ġbejniet minn tal-bżar, u wara nofsiha tmur xogħol lejn id-dar. Il-mara Maltija famuża għall-inkejja. Hobbis bil-negozju għax qalba karreja. Il-jum li tkellimma, iġġiblek lill-domma, jew tiegħar rigari u s-sikket il-fomma. Veru, veru tosti tazzew. Flus, flus biss iridu. Jien għandi l-mara, ma taqtax fejn aktar ħobb nadda. Jaqgħu. Il-but tas-sidrija. Mhix bela? Bela sabiħ. Qadilha f'idejha xi 10 liri biex tara kemm taħtom fuqhom. Mhix bela tas-sew. Xejn.